afty, proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 kwietnia jest 9. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś 10. rocznica pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich. Od początku epidemii w Polsce odnotowano 8379 przypadków zakażenia, 332 osoby zmarły. Europarlament przyjął rezolucję dotyczącą kryzysu wywołanego koronawirusem. 10 lat temu, 18 kwietnia 2010 roku, odbył się pogrzeb pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Tragicznie zmarli w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. Spoczęli w krypcie pod wieżą srebrnych dzwonów na Wawelu. W całej Polsce żegnały ich setki tysięcy ludzi i tysiące rodaków przyjechały do Krakowa z zagranicy. Parę prezydencką żegnały miliony osób w całej Polsce i za granicą, a szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk przypomina, że odczuwalna była wtedy niezwykła wspólnota doświadczenia. Byliśmy razem, łączyła nas pamięć, smutek, ogromna wdzięczność wobec prezydenta Lecha Kaczyńskiego, człowieka niezwykle zasłużonego dla najnowszych dziejów Rzeczpospolitej. Jan Józef Kasprzyk podkreśla niezwykłą symbolikę miejsca, w którym spoczął prezydent Lech Kaczyński. Spoczął wśród bohaterów narodowych, nieopodal marszałka Józefa Piłsudskiego, którego ideę wyznawał. Spoczął nieopodal generała Władysława Sikorskiego, który, podobnie jak prezydent Lech Kaczyński, zginął w katastrofie lotniczej, pełniąc służbę na rzecz niepodległej Polski. Prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka zginęli wraz z 94 innymi osobami na pokładzie samolotu, którym lecieli na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Witold Banach, Polskie Radio. Za godzinę w Trójce specjalny program poświęcony wydarzeniom sprzed 10 lat. W Polsce odnotowano 165 nowych przypadków koronawirusa, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 14 kolejnych osób. Łącznie w piątek ministerstwo ogłosiło 461 potwierdzonych przypadków. Od początku epidemii jest ich już 8379, w tym 332 ofiary śmiertelne. W czasie epidemii inspektorzy transportu drogowego wspomagają Straż Graniczną w prowadzeniu kontroli na granicach. Główny inspektor transportu drogowego mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że zdarzają się przypadki, kiedy razem z zawodowymi kierowcami do Polski próbują dostać się osoby bez odpowiedniego pozwolenia. Alwin Gajadur przypomniał, że zawodowi kierowcy są zwolnieni z obowiązkowej kontroli na granicach Polski. To były przypadki, że drugi kierowca, który rzekomo był kierowcą, to był pasażer taki na gapę, próbował wjechać do kraju. Takich kierowców również zatrzymywaliśmy, którzy przewozili w kabinie nielegalnych pasażerów. Sprawdzamy, czy w przestrzeniach ładunkowych tacy nielegalni pasażerowie nie są przewożeni. Inspektorzy prowadzą również kontrolę w komunikacji miejskiej. Parlament Europejski apeluje o zwiększenie unijnego budżetu po 2020 roku i kontynuowanie pracy nad Zielonym Ładem. Krytykuje też Polskę i Węgry. Europosłowie przyjęli rezolucję dotyczącą kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa i zwalczania jego skutków. Europosłowie wezwali komisję do zmiany projektu budżetu na lata 2021-2027 i zwiększenie w nim środków. Zaapelowali też o emisję obligacji na rzecz ożywienia gospodarczego, które byłyby zabezpieczone unijnym budżetem. Ponadto deputowani uznali, że należy kontynuować pracę nad Zielonym Ładem, przewidującym do 2050 roku neutralność klimatyczną. Jeśli chodzi o Polskę, to wyrazili ubolewanie w związku z zamiarami przeprowadzenia wyborów prezydenckich w czasie pandemii, co jak napisał może zagrozić życiu polskich obywateli i podważyć koncepcję wolnych, równych, bezpośrednich i tajnych wyborów, o których mowa w Konstytucji. Węgry europosłowie skrytykowali za przedłużenie stanu wyjątkowego na czas nieokreślony, który umożliwia rządowi sprawowanie władzy dekretami. Europosłowie wezwali komisję, by oceniła, czy wszystko jest zgodne z unijnym prawem, a jeśli trzeba będzie, by sięgnęła po sankcje finansowe. Beata Płomecka, Polskie Radio. Nowojorska giełda zakończyła piątkowe notowania z zyskiem, zaliczając równocześnie drugi dobry tydzień z rzędu. Tak dobrych nastrojów w postaci cotygodniowych wzrostów nie było na Wall Street od początku lutego. Tymczasem na amerykańskim rynku pracy pojawił się poważny problem. Tylko w Nowym Jorku o zasiłek zwróciło się czterokrotnie więcej osób niż podczas kryzysu finansowego w 2008 roku. Ponad milion Nowojorczyków w ostatnim miesiącu straciło pracę i szuka pomocy. System jest tak przeciążony, że wielu z nich, mimo iż wnioski o zasiłek dla bezrobotnych złożyło w zeszłym miesiącu, nie otrzymało wsparcia. Pandemia koronawirusa i nakazy nieopuszczania domów w niemal całym kraju spowodowały kryzys na rynku pracy w niespotykanej skali. W ciągu 4 tygodni w USA przybyły 22 miliony bezrobotnych. Po mocnym wstrząsie wydaje się natomiast podnosić nowojorska giełda, która drugi tydzień z rzędu kończy notowania zwyżkami. W piątek u inwestorów wyraźnie było widać nadzieję na znalezienie skutecznego leku na COVID-19 oraz dyskusję o ponownym otwarciu amerykańskiej gospodarki. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. Teraz o sporcie Krzysztof Łoniewski. Najpierw Zbigniew Boniek po spotkaniu z premierem powiedział o zapalonym świetle nadziei na dokończenie piłkarskich rozgrywek w kraju. Teraz zaczynają wypływać precyzyjniejsze informacje na ten temat, na razie w formie plotek. Mówi się o powrocie zawodników do treningów pod koniec kwietnia, a pierwszych meczach o stawkę pod koniec maja lub na początku czerwca, oczywiście bez kibiców. Niemal zewsząd płyną opinie wirusologów, że mecze z udziałem publiczności możliwe będą najwcześniej za rok. Prezydent Stanów Zjednoczonych jest innego zdania. Jeszcze 2 dni temu prezydent Donald Trump podkreślał, że w pierwszej fazie stopniowego odblokowywania gospodarki będzie chciał powrotu zawodowego sportu na stadiony, ale bez udziału fanów. Wszystko opierałoby się na telewizyjnych transmisjach. Teraz Biały Dom poszedł krok dalej. Administracja prezydencka chce, aby areny otwarte były już dla fanów w pierwszym etapie odblokowywania kraju. Kibice musieliby zachować jednak społeczny dystans, który wynosi 2 metry. Ostateczną decyzję w tej sprawie wydadzą jednak gubernatorzy stanowi. To do nich należy najważniejsze słowo. Część z nich sceptycznie nastawionych jest jednak do takiego rozwiązania. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Wracamy do Europy i dajemy kolejny dowód, że sportowcy bywają ludźmi inteligentnymi i refleksyjnymi. Nowe drzwi zawsze otwierają się po każdej złej sytuacji. Można przeżyć wiele nowych i pięknych doświadczeń. Powinniśmy postrzegać ten kryzys jako szansę i zastanowić się, co się z nami stanie później, co możemy zrobić inaczej i lepiej w naszym życiu. Stwierdziła piękna Julia Görges. Niemka w swojej trwającej karierze wygrała 7 tenisowych turniejów rangi WTA. Kończymy potwierdzeniem zapowiadanego w tarczy antykryzysowej przepisu dotyczącego prezesów polskich związków sportowych. Ci, którym kadencja kończy się w tym roku, najbardziej znanym w tym gronie jest wspomniany już w tym serwisie pryncypał PZPN, będą piastować stanowiska o rok dłużej. To decyzja minister sportu Danuty Dmowskiej-Andrzejuk. Znów o sporcie na naszej antenie po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś deszcz możliwy na Podlasiu, poza tym pogodnie, 9 stopni w Trójmieście, 12 w Warszawie, 14 w Poznaniu, 15 w Krakowie, a 17 w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójkowe koncerty na chwilę przeniosły się ze studia imienia Agnieszki Osieckiej do salonów, sypialni i kuchni zaprzyjaźnionych z nami artystów. Z tej strony Hania Rani nadaje prosto ze swojego domu. Don't break my heart. W najbliższą sobotę zapraszamy na muzyczne odwiedziny u Hani Rani. Po 19 w programie Lista Osobista. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Polskie Radio poleca. Unikatowy album okolicznościowy związany z obchodami 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Smoleńsk. Ostatnia misja. Lista 96 ofiar katastrofy z biogramami oraz utwory kanoniczne Epitafium Katyńskie Andrzeja Panufnika i Symfonia Pieśni Żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego. Album pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Dostępny m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 9:09. Przed nami ostatnia godzina sobotniego poranka. Bardzo lubię to wydłużone spotkanie z Państwem. Wybrałam kilka piosenek antywirusowych, które jeszcze przed nami. Do 10:00 jeszcze między innymi rozmowa Ryszarda Jaźwińskiego z Aleksandrą Ziółkowską o internetowej premierze pewnego filmu, a już za kilka minut Wioletta Myszkowska o tym, co jeszcze ciekawego będzie dziś się działo na trójkowej antenie. Zapraszamy do reklamy. Barbara! No? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na MediaExpert.pl.

Między nami coś wibruje, nawet jeśli nie rozumiem. Między nami zdradzę tobie, czasem kochać cię nie umiem. Chcę z tobą chodzić wolno. Bowska, między nami. To Trójka, 16 minut po 9. Teraz o tym, co słychać. Wioletta Myszkowska. Dzisiaj w Trójce. Po 11 rozpoczniemy spotkanie z Markiem Niedźwieckim i Piotrem Stelmachem, którzy zostaną z Państwem aż do godziny 19. Oczywiście można liczyć na dużo dobrej muzyki. Wieczorem stary przejmie Piotr Metz. W liście osobistej wyemitujemy koncert Hani Rani. O tyle wyjątkowy, że nagrany niedawno w domu artystki. Jest to takie dla mnie szczególne miejsce. Tutaj powstaje bardzo dużo mojej muzyki, bardzo dużo tej muzyki nagrywam. I mam nadzieję, że będziecie mogli Państwo poczuć się tak, jakbyście byli tutaj koło mnie. Pianistka i kompozytorka nagrała koncert specjalnie dla słuchaczy Trójki. Po 22 przypomnimy wydarzenie, które zostało zarejestrowane 10 lat temu na Rynku Głównym w Krakowie. Koncert Kraków w hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej. Wykonano wtedy rekwiem de mol, mszę żałobną, ostatnie dzieło skomponowane przez Wolfganga Amadeusza Mozarta. Po północy potrójne pasmo przenoszenia, Michał Margański i jego goście. Jako pierwszy pojawi się lider zespołu Pink Floyd, Wojtek Mazolewski, który opowie o płycie Pink Floyd Plays Odekre. To jest w jakimś stopniu skok na główkę w przepaść i stamtąd już nie ma powrotu. Pink Floyd niejako przetłumaczył muzykę elektronicznego duetu Odekre na współczesny jazz. A w drugiej części programu Nika i Sebastian Zusin, czyli duet Lonely Sinners. Artyści przedstawią swój najnowszy album przedpremierowo. Zapraszamy. I do my makeup in somebody else's car. We order different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you, that you said that you would always be in love. But you're not in love, no more. Did it frighten you, how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. doubts in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. I'm waiting for it. I wake up in a different bedroom. I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Oh, they bite you. Thought you said that you would always be in love, but you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light up floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. I'm waiting for it. Green Light to Lordi. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Państwo piszą w sprawie książek sentymentalnych, takich, do których Państwo bardzo chętnie wracają, z którymi wiążą się wspomnienia. Piękny list dostałam od pana Stanisława. Pisze, że jego wspomnienie miało miejsce w pięknej wiosce w okolicach Biłgoraja. Rodzice wykonywali zawód nauczycieli, rozbudowywali tam szkołę zaraz po wydarzeniach wojennych, a w latach 80. byli nawet prekursorami budowy kościółka w pobliżu szkoły. Jak pisze pan Stanisław dalej, miałem cudownych rodziców, dla których wolność wychowania była naczelną dewizą. Nie można było tego zaufania naruszyć. Mieszkaliśmy na pierwszym piętrze w szkole. Ja zbiegałem na zajęcia zaraz po dzwonku i nigdy się nie spóźniałem. Mając dostęp do biblioteki, chłonąłem w wieku 11 lat trylogię pana Tadeusza i wiele innych pozycji wojennych. W tych latach pamiętam, z tych lat pamiętam wiele, jak na przykład pikujące stada czajek lub w czerwcowy wieczór śpiew miliona żab. Taką, jaką sensację i radość wniosło w nasze życie przybycie objazdowego kina z takimi klasykami jak Lecą żurawie czy Lena szuka ojca. No i dalej pan Stefan pisze, że łza się kręci za takim dawnym dzieciństwem, gdyż piszący te słowa mieszka nad morzem i opuścił to sioło pełne piękne i spokojnego dzieciństwa. Nie ma już czajek i innych zwierząt, bo tereny osuszono i zagospodarowano, a objazdowe kino chyba tylko w filmach. No i tu życzenie od pana Stanisława na koniec wytrwałości na czas wirusa. A jeżeli chodzi o kino objazdowe, to taką tęsknotę za nim kilka lat temu starali się zaspokoić autorzy projektu Polska Światło Czuła. My mówiliśmy

W oryginale Serge Gainsbourg oczywiście, a zaśpiewał dla nas Łukasz Lach przed chwilą. To trójka. Do dziewiątej zostało już tylko 19 minut. No my teraz zaprosimy Państwa do kina. Tak naprawdę do kina zaprosi Ryszard Jaźwiński, zapowiadany, ponieważ coraz więcej filmów, które na razie nie mogą pojawić się na dużym ekranie, ma swoje premiery w internecie. Należy do nich brytyjski dramat Co przyniesie jutro. Od dziś właśnie dostępny w sieci. No i o nim właśnie z Aleksandrą Łukowską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Doczekaliśmy kolejnej premiery filmowej, oczywiście tylko w sieci, bo na razie nie ma innej możliwości. Zgadza się. Od dziś dostępny na wybranych platformach VOD będzie film Co przyniesie jutro. Film mieliśmy wprowadzić do kin 20 marca, ale w związku z aktualną sytuacją tę premierę przenieśliśmy na wybrane platformy VOD. No i dzięki temu możemy wciąż oglądać nowe filmy, chociaż na razie tylko w domu, a to jest taka historia, tyleż romansowa, co i dramatyczna. Ten film jest w ogóle zdecydowanie inny od filmów, które pokazują historię zawodów miłosnych albo historię rozstań, ponieważ on z jednej strony daje nadzieję na to, że jakkolwiek beznadziejnie by nie było, zawsze może być lepiej i że zawsze w końcu jest lepiej. I myślę, że to jest też takie przesłanie, którego teraz bardzo potrzebujemy. Raczej szukamy i także w filmach wątków, które będą nas nastrajać optymistycznie. Tak, i ten film z jednej strony właśnie daje nam nadzieję i nastraja nas optymistycznie na to, że nie ma sytuacji bez wyjścia i że z każdej trudnej sytuacji to wyjście w końcu się znajduje i w końcu też my sami czujemy się lepiej i z tej naszej beznadziei wychodzimy, ale film też jest bardzo wyjątkowy, bo on w tym wszystkim jest szczery. To są bardzo autentyczne emocje, bliskie każdej osobie, która przeszła w życiu trudną sytuację związaną z rozstaniem z kimś najbliższym. No i tutaj w roli głównej rewelacyjna Annette Bening, której rola przez wielu krytyków została oceniona jedną z najlepszych w ostatnich latach, tej aktorki, czterokrotnie nominowanej do Oscara. I Annette Bening rzeczywiście w tym filmie jest rewelacyjna, bardzo autentyczna, bliska tym doświadczeniom. To bez wątpienia bardzo ceniona, lubiana także w Polsce aktorka, ale mam wrażenie też dawno, przynajmniej w takiej eksponowanej roli, niewidziana, więc można potraktować to jako jej wielki powrót. Tak, zdecydowanie. Rzeczywiście ostatnia, duża, bardzo znana rola Annette Bening, to było we Wszystko w porządku. Oczywiście pamiętamy ją też z takich kultowych filmów jak American Beauty. W ogóle o Annette Bening możemy powiedzieć, że ona jest aktorką, która chyba specjalizuje się w rolach kobiet w czasie życiowych kryzysów. To, co powiedziałaś, na pewno zachęci do obejrzenia filmu Wszystkie panie, no ale przecież to nie jest historia wyłącznie dla kobiet. To prawda. Nie zdążyłam jeszcze powiedzieć, że u jej boku zobaczymy m.in. Billa Nye'ego, aktora uwielbianego i pamiętanego m.in. z wielkiego hitu To właśnie miłość. Aktor głównie znany z ról komediowych. Tutaj rewelacyjnie wciela się w rolę dramatyczną tego mężczyzny właśnie, który postanawia rozstać się po wielu latach małżeństwa. Zobaczymy też Josha O'Connora, gwiazdę serialu The Crown. Ten film to przede wszystkim bardzo poruszający, pełen emocji i portret kobiety, która próbuje ułożyć swoje życie na nowo, ale w końcu wielu mężczyzn na jakimś etapie swojego życia też było w tej sytuacji. I już od dzisiaj możemy ten film zobaczyć. Co przyniesie jutro? Nadzieję. Bardzo dziękuję. Ryszard Jaźwiński z Aleksandrą Ziółkowską rozmawiał o brytyjskim dramacie zatytułowanym Co przyniesie jutro. Przypomnę, premiera już dziś, przypomnę, to premiera online, także nie wychodząc z domu możemy premierowo ten film już dziś zobaczyć. Może to jest pomysł na sobotni wieczór. How you make it all alright, love. Crush me with the things you do.